ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องอัตตาคืออะไรโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่4มิถุนายน2536ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เวลาก็ผ่านไปผ่านไปนะเวลาก็หมุนเวียนวนเวียนไปเป็นธรรมดาธรรมชาติของเวลาแล้วก็นำพาเอาชีวิตไปด้วยเชื่อไหมเวลานี่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยนำพาเอาชีวิตไปด้วยเพราะถ้าเผื่อว่าคนเราเนี่ยไม่ได้สำนึกนะแล้วก็ไม่คิดสังวรว่าเราเกิดมานี่นะเกิดมาแล้วชีวิตเราก็ผ่านไปผ่านไปเฉยๆถ้าเผื่อว่าเราไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากไม่เชื่อว่าชีวิตนี่มีกรรมมีวิบากไม่เชื่อว่าชีวิตมันมีอะไรวนเวียนมันมีเหตุมีปัจจัยมันมีบุญมีบาปมีอะไรกันต่างๆนานานี่คนเราก็ปล่อยชีวิตร่องแรงร่องแรงไปมีกิเลสอะไรก็แสวงหาเสพสุขไปเขาหลอกเขาหลอกเขามอมเมาอะไรก็เชื่อเขาแล้วก็ไปหลงติดหลงยึดตามเขาแย่งชิงไปจะโกหกโกไหวจะทุจริตอกุศลอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นได้ว่าชีวิตผู้นั้นต้องเป็นภาระหนักเพราะตนเองมันมีจิตวิญญาณที่เขาไม่เรียนรู้ว่าจิตวิญญาณมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนมีกิเลสเป็นอำนาจใหญ่มีกิเลสเป็นเจ้าของและมีอวิชชามีความโง่มีความไม่ฉลาดรู้เท่าทันอะไรหรอกมันเป็นเจ้าเรือนใหญ่เป็นเจ้าของใหญ่ของจิตและมันก็บงการทำให้เป็นไปได้เรื่อยเขาก็เป็นภาระตัวเองหนักหนาสากันไล่เสพหลงว่ามันอร่อยหลงว่ามันน่าได้น่ามีน่าเป็นอะไรไปทำบาปทำกรรมอะไรไปโดยเขาไม่รู้จริงๆนะชีวิตหนึ่งก็เหน็ดเหนื่อยหนักหนาแล้วก็ลงว่ารสสุขอย่างนั้นอย่างนั้นนะรสสุขอย่างโลกีนั่นนะเป็นของที่วิเศษหนักหนาชีวิตชีวาคนทั่วไปในโลกนี่เป็นอยู่อย่างนั้นนะแล้วเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่เป็นประโยชน์แม้จะพิสูจน์โดยสัจธรรมนี่เขาไม่เป็นประโยชน์เขาได้แต่แย่งชิงเขาทำงานทำการเขาทำอะไรอะไรก็แล้วแต่เอามาก็หาสิ่งแลกเปลี่ยนกลับคืนมาซึ่งเขาจะไม่รู้ค่าอย่างที่เราได้วิจัยกันแล้วว่ากำไรอริยะคืออย่างไรเขาเนื่องว่าเขาได้กำไรนะที่เขาออกแรงงานไปแล้วก็ได้สิ่งแลกเปลี่ยนกับคืนมาทั้งหมดคนทั้งโลกนะอาตมายิ่งเห็นว่าไอ้ลัทธิหรือว่าสภาพที่คนทั้งโลกเลยเดี๋ยวนี้นะทำไปแล้วมันก็ต้องเอาเงินเอาทองมันก็ต้องเอาสิ่งแลกเปลี่ยนแล้วก็จะต้องพยายามกอบโคยหามาถึงจะสร้างอะไรได้ใหญ่ๆโตๆบ้านช่องเรือนชานข้าวของอะไรถึงจะมีมากถึงจะได้กินได้อยู่ได้นอนได้หลับได้มีชีวิตชีวาสุขสบายเขาเห็นอย่างนั้นไปหมดทั่วโลกเลยซึ่งเรามาพูดอยู่เนี่ยที่เราพูดกันอยู่ในกระยอมเดียวเนี่ยตามที่เราคิดตามที่เราเข้าใจเนี่ยเขาจะเชื่อเราหรือคุณฟังธรรมที่อาตมาพูดมาวิเคราะห์วิจัยมาว่าคุณค่าของคนมันอยู่ที่ไหนและความสุขอย่างโลกียะที่เราได้มาพิสูจน์กันจริงๆเราลดเราละเราจางเราคลายจนกระทั่งเราไม่ต้องไปเสพบางคนก็ไม่ได้ไปบำเรอตนมา5ปี8ปี10ปีกว่า20ปีไปแล้วเป็นต้นแล้วเสียดายมั้งไหมและในใจลึกๆได้เห็นว่าเอ๊ะเรามาเป็นอย่างนี้นี่เราก็ฝืนอยู่นั่นแหละหนักอยู่นั่นเราฝืนเพราะว่าเราไม่ได้เสพไม่ได้บำเรอก็แหมโหยหาอาวรณ์อยู่นั่นแหละหรือว่ามันก็ไม่โหยหาแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่มันก็อย่างนั้นจนกระทั่งเข้าใจได้ว่าโธ่เป็นเหน็ดเหนื่อยร่างกายเราก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเสพอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นภาระอะไรแล้วก็มาสร้างสรรค์เอาเวลาแรงงานทุนรอนอะไรที่เหลือที่อะไรนี่ไม่ต้องประกอบโกยด้วยซ้ำแล้วก็มาสร้างขึ้นมาแล้วก็มาเป็นประโยชน์หลัดๆเนี่ยกับคนอื่นอยู่นี่เราไม่ต้องเอามาบำเรอตนเราก็มีแรงงานมีความสามารถ สร้างสรรค์อะไรได้ก็เสียสละสร้างสรรค์ไปก็รู้กันทั้งโลกเหมือนกันว่าเสียสละเนี่ยมันดีทั้งที่เขาเสพโลกียสุขนั่นแหละเขาก็เข้าใจเหมือนกันตรงกันว่าเราเป็นประโยชน์เสียสละสร้างสรรค์เกื้อกูลคนนั้นคนนี้ได้เนี่ยมันเป็นความดีงามมนุษย์น่ะซื่อสัตย์สุจริตไม่ต้องเป็นโลภโมโทสันเอาเปรียบเอารัดใครมาไม่ต้องไปรุนแรงขากแกงอภัยยกให้อภัยอะไรไปไม่ต้องไปหาเรื่องหาราวอะไรอย่างที่มันเป็นๆกันอยู่ทุกวันเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเอาชนะขะคานเอาเสียเปรียบไม่ได้อะไรไม่ได้กันอยู่เนี่ยที่เราเห็นอยู่ในโลกเนี่ยเขาก็เดือดร้อนกันอยู่เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะแล้วก็สบายอ่านความจริงพวกนี้เห็นแล้วก็เห็นประโยชน์ว่าประโยชน์มันชัดๆอย่างนี้นะเราไม่ได้เอามานี่เป็นประโยชน์แต่เราสร้างสรรค์แล้วก็แผ่เผื่อแผ่ออกไปเกื้อกูลออกไปเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าของเราจริงๆนะเป็นคุณค่าที่เราเห็นว่าเราเป็นคุณค่าไอ้อย่างนั้นเห็นชัดขึ้นไหมว่ามันไม่เป็นคุณค่าเลยยิ่งเอาแลกเปลี่ยนมายิ่งไปเอาเปรียบมามันไม่มีคุณค่ามันเป็นภัยเป็นหนี้เป็นบาปกันอยู่จริงๆถ้าเราเห็นเด่นชัดเราก็ยิ่งจะมั่นใจยิ่งจะเห็นชีวิตนี้เนี่ยโดยเฉพาะพิสูจน์ชีวิตนี้เราได้พิสูจน์ว่าเรามีคุณค่าในปัจจุบันก็ดีเราได้พิสูจน์ต่อไปว่าเอ๊ะหลายๆอย่างนี่นะมันเป็นกรรมเป็นวิบากตั้งแต่ก่อนนี้เอ๊ะทั้งนี้ทำไมท่านเราคนนั้นทำไมเขาไม่เป็นอย่างเราเราต้องรับวิบากอย่างโน้นเราต้องรับวิบากอย่างนี้ทั้งๆที่บางทีฐานะก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีดีกว่าแต่มีวิบากมากกว่าต้องทุกข์ทรมานต้องยากต้องเย็นต้องแก้ไขประเด็นอะไรต่างๆก็ยากเหลือเกินเขาทำไมมันง่ายกว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นคนนี้เขาไม่เห็นมันยากอะไรกว่าเราเลยฐานะก็ไม่ดีสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีอะไรนักหนาอะไรต่างๆพวกนี้ความไม่เที่ยวเท่าเทียมกันกับวิบากกรรมนี่จะว่าบุญว่าบาปจะว่ากุศลอกุศลอะไรของเขาก็ดูมากกว่าเราและคนที่น้อยกว่าเราก็มีอีกบาปกว่าเราอกุศลมากกว่าเราทุกทรมานมากกว่าเราซับซ้อนอยู่ทำให้เราเนี่ยได้พิสูจน์ความจริงเข้าไปอีกถึงสัจจะของกรรมของวิบากเราก็จะเกิดศรัทธาเชื่อถือเพิ่มขึ้นเชื่อฟังเพิ่มขึ้นเชื่อมั่นมากขึ้นนะกรรมศรัทธาก็ดีวิปากศรัทธาหรือวิบากก็ดีกรรมสกตากรรมเป็นของของตนตนเป็นเจ้าของของกรรมและเราก็จะต้องรับกรรมนี่นะเป็นมรดกเป็นเรื่องที่เราทิ้งไม่ออกขวางไม่ได้เราต้องทำเราต้องฝึกหัดเราต้องอบรมเราต้องสั่งสมเอาตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนตถาคตโพธิสัทธาเชื่อตามคำสอนพระเจ้าเทิมตามคำกล่าวเชื่อตามเรื่องราวเชื่อตามอะไรต่ออะไรที่มีมากมายที่เราได้ฟังมาอาตมาก็นำมาสาธยายไปเรื่อยๆตามที่อาตมาคิดควรจะสาธยายนะจนกระทั่งเรามีหมู่มีกลุ่มมีระบบ มีความเป็นอยู่มีสังคมของเรา ซึ่งเป็นสังคมที่จะมีวงจรเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและวงจรที่เพิ่มขึ้นมานี่พวกเราก็ร่วมตัวมีอะไรอะไรขึ้นมาอย่างระวังนะอาตมาขอบอกพวกเราเฉพาะอาตมาพยายามให้รวมตัวกันให้เข้ามาเป็นหมู่เป็นกลุ่มนี้อย่างระวังโดยการคัดเฟ้นโดยการคัดเลือกอยู่ในตัวผู้ใดที่ยังไม่สมควรเข้ามาแล้วก็จะมาทำบาปพูดได้ง่ายๆว่าเขามาทำบาปคือเข้ามาแล้วก็มาพัฒนาตนไม่ได้เข้ามาแฝงเพราะที่นี่แฝงได้นะยิ่งแฝงทุจริตก็ยิ่งแฝงได้ด้วยเพราะว่าพวกเรานี่ไว้ใจกันซื่อสัตย์กันพาซื่อกันเพราะนั้นพวกที่แอบแฝงที่จะทุจริตมันก็ง่ายแต่ทั้งโลกนี่เขาระแวงระวังกันไปหมดป้องกันกันไปหมดไอ้นนท์ในนี้ก็แน่นหนาไอ้นนท์ในนั้นก็มีความระมัดระวังด้านโน้นด้านนี้มันก็ยากแต่พวกเราเนี่ยความระมัดระวังก็น้อยความการป้องกันก็น้อยเพราะงั้นก็ทำทุจริตได้ง่าย แต่การทำทุจริตกับคนที่ยิ่งซื่อสัตย์ยิ่งจริงใจยิ่งมีคุณธรรมสูงคนขโมยเงินของคนข้างนอกนี่บาทหนึ่งหรือร้อยบาทพันบาทนี่เขาก็บาปเท่านั้นแต่ถ้ามาขโมยเงินที่ในนี้นี่บาทหนึ่งหรือร้อยบาทหรือพันบาทนี่บาปมากกว่ากันหลายเท่าตัวโดยค่าของราคาของบุญราคาของบาปที่อาตมาเคยพูดให้ฟังเมื่อกที่ท่านตรัสว่าทำบุญกับพระโสดาก็ได้มากกว่าทำบุญกับธรรมดาทำบุญพระสกิทาก็ยิ่งได้บุญมากกว่านับเป็นร้อยเท่าใส่บาตรให้พระโสดาบันในบุญขนาดนั้นถ้าใส่พระสกิทาหนึ่งครั้งได้บุญเท่ากับใส่บาตรพระโสดาทั้งร้อยครั้งอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าฆ่าคนธรรมดาก็บาปขนาดนึงถ้าฆ่าพระอริยะก็บาปขึ้นไปอีกฆ่าพระอรหันต์ก็ยิ่งบาปหนักขึ้นไปกว่าคนตายคนเดียวเหมือนกันนะฆ่าพระอรหันต์คนเดียวกับฆ่าคนธรรมดาคนเดียวเหมือนกันฆ่าบาปมันก็มากกว่ากันสูงกว่ากันแพงกว่ากันยิ่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็ไม่รู้จะบาปอีกกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเท่านี่เป็นราคาบุญราคาบาปถ้าคนเชื่อเขาก็ไม่กล้าทำคนทั่วไปในที่นี้นี่นะในแวดวงนี้นี่นะเราเองเราทำบุญนี่นะเราก็สร้างสรรค์คุณค่าอะไรไว้จะเห็นได้ว่าในสังคมของพวกเราเนี่ยเปิดนะเราทำเปิดรั้วก็ไม่มีแล้วส่วนใหญ่ส่วนกว้างข้างนอกรั้วไม่มีแต่ก็อยู่กันอย่างรวมของพวกเราอยู่กันให้มันเป็นสังคมกลุ่มแม้แต่บ้านแต่เรือนพวกเรานี่ก็ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดอะไรแข็งแรงอะไรข้าวของก็วางก็ทิ้งก็หล่อหูหล่อตาด้วยซ้ำไปของข้าวอะไรอะไรต่างๆนานาตั้งแต่นู่นปากทางมาตั้งแต่สารยานู่นแม้แต่สารค้าก็เถอะข้าวของใส่เข้าไว้เนี่ยทำเป็นลูกกรงไว้ของอัดเข้าไว้ตรงนั้นแต่ก่อนเนี่ยกองพเนินถ้าคนไม่มีดีอยู่ในตัวนี่นะรับรองถูกล่วงคองงูเขียวไปหมดนะเราก็ว่าเราไม่ใช่งูเห่าเรางูเขียวมาโกยเอาไปมันไม่ไรบ้านอื่นๆเขาระมัดระวังแทบตายยังโดนล่วงโดนลักโดนขโมยโดนโจรกรรมโดนปล้นโดนจี้อะไรก็ไม่รู้มากมายแต่ก่อนนี้เรายังไม่ได้มีบุญมีฤทธิ์แรงอะไรไม่ได้แสดงคุณค่าคุณธรรมไม่ได้มีประโยชน์พวกผลให้แก่เขาไม่ได้มีกุศลอะไรมากนักเขาก็มาบ้างเหมือนกันยุ่มยามมาโน่นมานี่มาละลาบละล้วงมาขโมยโน่นขโมยนี่แต่ก่อนนี้ก็มากกว่านี้นะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้นี่น้อยลงที่อื่นจะทำได้เลยตู้โทรทัศน์ก็ทิ้งเอาไว้เฉยๆงั้นเอาผ้าคลุมไว้เฉยๆอยู่อย่างนั้นสารยานี่อยู่มาตั้งกี่ปีแล้วอะมันก็ไม่เป็นไรเข้าของอะไรต่างๆนานาวัตถุอะไรก็กองอะไรต่ออะไรหรือแม้แต่ข้างในนี่มีอะไรต่ออะไรเดินเข้ามาก็ได้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการยืนยันเป็นการพิสูจน์บางทีเรามองไม่เห็นด้วยตานะเราก็ไม่ได้ไปทำฤทธิ์ทำเดชอะไรไปเดินน้ำดำดินเหาะเหินอะไรอยู่ยงคงกระพันขู่อะไรเขาไม่เราก็ทำความดีงามนี่แหละเท่าที่เราจะเอื้อเฟื้อเจือจานเป็นคนดีให้เขาเห็นปรากฏสรุปง่ายๆก็คือเป็นคนดีให้เขาเห็นให้เขาปรากฏคนนอกนั้นไม่ได้เป็นคนเหมือนอย่างพวกเราเท่าไหร่นะเขายังรู้สึกได้เลยว่าไม่ควรจะไปละลาบละล้วงคนดีไม่ควรจะมาทำบาปกับคนดีไม่ควรมาขโมยไม่ควรมาฉกชิงลิ่งอะไรเอาของคนดีไม่ควรจะมาอะไรเอากับคนดีให้มากเขาก็ไม่กล้าจะทำบาปกับคนดีไม่อยากจะทำถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆไอ้คนมาขโมยเราเนี่ยมันสุดวิสัยพวกกินยาพวกติดยาส่วนมากที่มาเอาอะไรแต่ก่อนเนี่ยมาขโมยนั่นขโมยนี่บ้างพวกติดยากับพวกที่มันได้ร้ายแต่ก่อนนี่ยังมาขโมยลำโพงที่ลงรถตอนนั้นก็เราก็รู้ว่าเป็นใครไปบอกเขาก็กันนาบกันเองก็หายไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่มามีอะไรอีกซึ่งเราก็ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรเขาเราก็ไม่ได้ไปทำร้ายทำแรงอะไรกับเขาอะนะอย่างนี้เป็นต้นอาตมาว่าสิ่งเหล่านี้นามมาทำที่มันป้องกันที่เป็นธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงเนี่ยมันซับซ้อน ทำรักษาผู้ประพฤติธรรมซับซ้อนนะเพราะนั้นจะเป็นอะไรเราเองเราไม่ได้ไปขู่ไปฆ่าไปแกงไปทำรุนทำแรงจนเขาจะต้องกลัวอะไรแต่เขากลัวบาปเขาไม่อยากจะมาทำจริงๆถ้าไม่จำเป็นเพราะในที่นี้ถ้าผู้ใดทำบาปในที่นี้เนี่ยแสดงว่าโง่เง่าแสดงว่าจิตเลวร้ายมากนะทำบาปในหมู่พวกคนดีเนี่ยและมันเป็นบาปจริงอย่างที่กล่าวแล้วถ้าเชื่อนะถ้าเชื่อว่าศาสนานี่เป็นจริงธรรมะนี่เป็นจริงกุศลอกุศลเป็นจริงบาปบุญมีจริงมีกรรมมีวิบากจริงถ้าเชื่อนะทำไมเชื่อก็แล้วไปเถอะจะทำก็ทำไปเถอะบาปใครก็บาปมันทำจริงแล้วจะเป็นฉันขโมยแล้วฉันก็บอกว่าบาปของคุณนะคุณแบ่งเอาไปแล้วกันแบ่งได้ก็เอาเถอะถ้าใครเชื่อว่าแบ่งบาปแบ่งบุญได้ก็แล้วไปทำไปมันบาปก็ไม่ทำคนก็จะหิริโอตปะขึ้นมาก็ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นคุณค่าอย่างพวกเรานี่อาตมาเชื่อนะว่าพวกเราเชื่อว่าเรื่องบุญเรื่องเสียสละสร้างสรรค์อะไรพวกนี้เราก็ทำไปแล้วก็มันเป็นยังไงล่ะเราต่างคนต่างเสียสละสร้างสรรค์อะไรไปเราก็ได้บุญส่วนของเราแล้วเราก็ได้เกื้อกูลเราก็ได้มีองค์ประกอบแวดวงมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีระบบมีอะไรอะไรเกิดขึ้นมาเป็นสังคมหมู่กลุ่มเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมมีสปายะมีสปายะต่างๆมีเสนาสนะมีบ้านมีช่องมีโรงมีเรือนมีที่อยู่ที่พักที่อาศัยมีอาหารมีบุคคลมีธรรมะมีสปายะเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นปฏิรูปเทศวาสะเป็นสถานที่ที่ควรอยู่มันควรอยู่กันขึ้นไหมมันน่าอยู่กันขึ้นไหมอยู่ก็แล้วก็สร้างบุญไปวันวันหนึ่งได้แต่เร่งกันได้แต่ขอร้องกันมาเอาบุญสร้างบุญทำบุญขอแรงหน่อยแม่บุญหนักมาแล้วบุญหนักมาแล้วมาเอาบุญหนักกันเหมือนพูดเล่นๆแต่จริงๆแล้วจริงไหมจริงๆแล้วจริงไหมเหมือนพูดเล่นนะบุญหนักมาแล้วมาช่วยกันหน่อยมันก็มาเสียสละสร้างสรรค์อย่างน้อยก็มาเสียสละแรงงานเสียสละแรงกายไอ้ใจมีกิเลสต่างๆอยู่ก็สู้กับมันสินั่นบุญแท้การชำระกิเลสของเราเรามันเห็นแก่ตัวเรามันมีอัตตามีมานะมีตัวเสพมีภพมีภวตัณหามันยังเสพแหมงานนี้หนักไม่ไปอ่ะงานเมื่อยอยู่เรากำลังอร่อยอร่อยเรากำลังสบายๆเรากำลังเพลิดเพลินไม่ไปอ่ะทั้งที่พอปีกไปได้อะไรอย่างนี้มันก็ตัวเรานั่นแหละนั่นแหละอัตตามานะอัตมาพยายามเน้นในเรื่องอัตตาคืออะไรมันเยอะเหลือเกินอัตตามานะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เสพตัวเสพเนี่ยถ้าพวกเราฟังไม่เข้าใจพวกเราจะรู้ยากแต่ถ้ารู้ง่ายแล้วเข้าใจได้แล้วคุณจะรู้ว่ามันเสพจริงๆเสพเป็นกามภพเสพเป็นภวภพหรือแม้แต่วิภวภพเราวิภวภพอาตมาบอกแล้วว่าเราเรียนมาถึงขนาดนี้แล้วแม้วิภวภพเราก็จะต้องวางจางคลายเป็นลำดับสูงขึ้นไปอาตมาก็ขอบอกเอาไว้ว่าเอาพักไว้น้อยหนึ่งก่อนเรามีก่อนเถอะวิภวภพตัณหาอุดมการต้องการรังสรรค์ต้องการเสียสละต้องการคุณค่าความดีงามแท้ๆเอาเถอะถึงแม้ว่าจะเป็นคุณค่าที่จริงแล้วเราก็ไม่ต้องหลงไหลได้ปลื้มในอนาคตจะต้องมาหัดวางหัดปล่อยหัดติดหัดยึดในใจมันเฉพาะใจในใจทั้งนั้นเท่านั้นเองว่ามันต้องสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งที่มันเป็นเราเป็นของเรานี่แหละอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นนะมันเป็นนามธรรมชั้นสูงส่งก็ค่อยว่ากันอีกทีไม่งั้นมันย้อนแย้งพอทำไปก็เดี๋ยวเราก็ไปหลงไหลได้ปลื้มยินดีกับงานยินดีกับคุณค่ายินดีกับสิ่งที่แหมถ้าเราเด็กกลายเป็นยินดีนะเนี่ยดูสิเนี่ยแบ่งเขาหน่อยเถอะนะเขาทำเถอะเดี๋ยวเราจะเป็นยินดีเป็นหลงไหลมากมายมันจะย้อนแย้งอย่างนั้นน่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเอาก่อนเถอะนะขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์หมดกิเลสไอ้พวกที่มันยังเสพยังติดยังไม่ขยันยังไม่อดทนยังไม่เห็นแก่ตัวให้มันคล่องแคล่วแข็งแรงจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติแล้วขยันเก่งอดทนเก่งมีกระจิตกระใจดีทุกอย่างมันก็เป็นกลไกที่คล่องแคล่วเป็นกลไกที่สมดุลเป็นกลไกที่สมบูรณ์เป็นสัจจะที่จริงขึ้นมา พราะฉะนั้นของพุทธจริงๆถ้าเผื่อว่าทำอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถูกต้องเข้าใจได้จริงแล้วนะเราก็จะเหมือนคนโลกที่เขาเอาอามิตรล่อเอาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขล่อแล้วเขาก็ทำเขาก็ขยันหมั่นเพียรอย่างจริงเอาเพราะมีเอ็นล่อมีเครื่องล่อมีอามิตรล่อเขาก็ทำทุกวันนี้ก็ขยันหมั่นเพียรได้ด้วยอย่างนั้นส่วนพวกเราไม่มีสิ่งอย่างนั้นคนข้างโลกทั้งโลกเนี่ยเขาเชื่อยากว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่มีอะไรทำแล้วไม่ได้อะไรแล้วทำไปยังไงคือกิเลสตัณหาของเขามันว่าเอ๊ขนาดเราได้น้อยนี่เรายังไม่ค่อยจะขยันเลยได้น้อยนี่เราก็จะต้องประท้วงแล้วอะไรว่าไม่ให้ค่าแรงงานไอ้ให้อันนี้มันไม่คุ้มไม่พอความขี้โลภความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวมันมากเรายังไม่ค่อยจะอยากทำเลยแล้วนี่มันไม่ได้อะไรมันจะทำไปยังไงมันไม่ได้อะไรเลยดีไม่ดียังนอกจากถ้าเข้ามาอยู่ในนี้เสร็จเหมือนอย่างพวกเรานอกจากไม่ได้แล้วโดนว่าด้วยนะโดนว่าไม่ขยันโดนว่าเลี่ยงงานถ้าทำไปมันไม่ค่อยมันบกพร่องบ้างโดนติอีกนะฮะมีมานะมีอัตตาขี้เกียจเห็นกระตัวอยู่เห็นไหมเนี่ยกิเลสทั้งนั้นโดนติโดนว่าอีกนะชมก็น้อยแสนน้อยชมกันก็น้อยแล้วมันจะมีแรงไปทำได้เออคนเราเนี่ยเออแต่มันก็พอมีแรงแต่นั่นแหละมันก็ยังจะต้องเข็นต้องขืนอยู่ต้องพยายามจนกระทั่งมันได้ขึ้นมาอาตมาเห็นว่าพวกเราเนี่ยฝึกมาได้ขนาดนี้นี่ก็มันก็เก่งหลายแล้วนะเพราะว่าเทียบดูเนี่ยอาตมาหยิบมาพูดพยายามที่จะมาเทียบมาเคียงคุณนึกถึงข้างนอกเขาดีๆเถอะคุณก็คงจำได้ยังไงกิเลสดูกิเลสจัดๆของเราเนี่ยอาตมาว่าพวกคุณกิเลสไม่จัดเท่าคนข้างนอกเขาจริงๆอะนะถึงแม้สมัยพวกคุณเองก็เถอะถ้าคุณกิเลสจัดคุณมาที่นี่ไม่ได้หรอกมันเข้าใจไม่ไหวแล้วมันก็ตัดละมาได้ไม่ได้หรอกแล้วก็ลองนึกดูเราเองที่ว่าถูกเขามองเมาอยู่อย่างโลกนะแล้วก็ว่าเราจัดพอสมควรนะกิเลสเราอะแต่ก่อนเนี้ยแต่มันยังรอมันยังไม่ได้ถึงกับผีพวกนั้นเขาหรอกเขายึดติดจัดเขาแรงเขาเอาหนักอย่างเปิดเผยบ้างอย่างปิดบังบ้างเขาไม่บอกเราง่ายๆหรอกเขานึกลึกมันรู้เหมือนกันเนอะมนุษย์มนาเนี่ยจะแสดงกิเลสออกมาจ๋าจัดอะไรเนี่ยมันรู้เหมือนกันว่ามันไม่งามมันก็อำพรางหนักเข้ากับหาวิธีแก้กลับหน้าดันๆแสดงกามต่อหน้าแสดงอัตตาตัวตนต่อหน้าถือว่าเป็นคนจริงใจเลยนะปิดบังทำไมก็ธรรมชาตินะธรรมชาติฮะแสดงอาการบำเรอกามให้ออกหน้าจนกระทั่งบ้าบอบอบ้าไปจนกระทั่งเคยได้ยินไหมล่ะฮิปปี้มันอยากทำอะไรมันก็ทำมีสมสู่จะเปลือยกายอะไรมันก็ทำเลยอย่างฮิปปี้ไปนู่นเลยบอกเรื่องจริงเรื่องธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไปกันใหญ่แต่ลึกๆรู้เหมือนกันก็ทั่วโลกเนี่ยพอรู้ว่ามันน่าละอายนะกามเนี่ยมันน่าละอายนะการแสดงความเห็นแก่ตัวความมีตัวตนแล้วก็เห็นแก่ตัวว่าเอาตัวนี่แหละเป็นหลักว่ากูจะต้องชนะกูจะต้องได้กูจะต้องเป็นกูจะต้องใหญ่อะไรเนี่ยลึกๆมันก็พอรู้แต่ก็ตีกลับก็เหมือนคนเมาข่าวใหญ่ดีข้าเบ่งข้าเบ่งดีก็เบ่งอีกอ้าวก็เป็นใหญ่เป็นเบ่งใหญ่เบ่งโตมันจะไปดีอะไรอ่อนน้อมทำตนไม่ดีกว่าเหรอพอตั้งหลักดีๆนะคนมีปัญญาพอสมควรก็พอรู้ว่าอ่อนน้อมทำตนดีกว่านะเราทำตัวเล็กตัวน้อยดีกว่าไปเบ่งไปใหญ่ไม่ดีหรอกก็พอรู้แต่หนักก็เบ่งอีกแล้วข้านี่แหละเจ้าพ่อข้านี่แหละมีอำนาจข้านี่แหละใหญ่ไปนนเอาอีกแล้วเหมือนคนเมาบัดเดี๋ยวก็พอสำนึกดีๆพอรู้พอเสร็จแล้วก็เบ่งเลยเบ้าไปแล้วใหญ่แล้วไม่ได้อ่อนน้อมไม่ได้ถ่อมตนไม่ได้เล็กได้ลดอะไรเนี่ยอยู่อย่างนั้นในโลกพอเราพิสูจน์ไปเถอะพิสูจน์ต่างๆนานาเนี่ยในเรื่องของกามก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเผื่อว่าพวกเราจะไม่แต่งงานกันและจะไม่มีลูกไม่มีเต้าแล้วกลัวเชื้อมันจะหมดประเดี๋ยวพวกเราในคนดีๆเชื้อดีๆบอกมันเกี่ยวหรอกไอ้เชื้อว่าตัวร่างกายไม่เกี่ยวหรอกตัวร่างกายมันไม่เท่าไหร่หรอกวิญญาณมันสำคัญนะสร้างวิญญาณกันนี่เถอะมีลูกทางวิญญาณเนี่ยนะพยายามทำให้เกิดวิญญาณ นะให้เกิดวิญญาณในตัวคนนี้เป็นโอปปาติกะในตัวคนนี้ในตัวคนนี้ในตัวคนนี้ให้วิญญาณที่พี่เรียกว่าโอปปาติกะนี่เกิดในตัวคนนี่แหละเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นอริยะเกิดจริงๆมีการตายจริงๆด้วยเป็นวิญญาณเลววิญญาณผีวิญญาณเปรตวิญญาณอสุรกายวิญญาณสัตว์นรกอะไรตายจริงๆแล้วมันก็เกิดจริงๆตายจนไม่มีอาการเลยหมายอาการอย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอยู่ในตัวเราเนี่ยเรามีญาณทิพย์มีตาทิพย์เห็นแล้วเดี๋ยวนี้มันตายมันไม่เกิดละมันไม่มีละเมื่อก่อนนี่นะอาตมาก็ว่าอาตมารู้รสอร่อยจริงๆนะเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเออไอ้ที่เขาปรุงมาเนี่ยอาหารที่เขาปรุงมาอร่อยอร่อยอย่างเนี้ยนะจะก็ปรุงขายอย่างพวกชมรอนี่ปอบเปี้ยเมี่ยงอะไรอะไรก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรเงี้ยอร่อยไหมฮะเอาคนกินน้ำจิ้มสิจิ้มเลยจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กินกันอย่างเดียวว่าก็เอามันเสพมันอร่อยรู้รสอย่างนั้นอยู่ไหมอาตมาจิ้มน้ำจิ้มยังไงอะไรยังไงก็มันอร่อยตรงไหนลืมจริงๆเลยนะคืออาตมาเองแต่ก่อนตั้งแต่เป็นคารวาสอาตมาก็ไม่เคยอร่อยก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยไม่เคยกินไม่ใช่ไม่เคยอร่อยหรอกไม่เคยกินไม่เคยติดไม่เคยได้นั่นเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวหลอดเขาก็ว่ามันอร่อยอาตมาก็มากินมันอร่อยมันอร่อยตรงไหนยังไงมันอร่อยสัญญาไม่ออกกำหนดไม่ได้เพราะงั้นจะเอามาให้อาตมาเนี่ยถ้าอาตมาจะกินให้จะฉันให้ก็ฉันให้ไปอย่างนั้นน่ะถ้าจะบอกว่าอาตมาอยากฉันหรือว่ามันอร่อยแล้วก็เราเลิกเลยไม่รู้จริงๆนะไม่ใช่แกล้งนะมันอร่อยยังไงลาบอร่อยไหมลาบเนี่ยแม้แต่ลาบเจเรานี่แหละอร่อยไหมอร่อยอ่ะโอ้โยมบุญหงยังบอกอร่อยอยู่ลาบเจลาบตัวหู้นะนะยังอร่อยอยู่นะอาตมาก็บอกเอ๊ะมันอร่อยแล้วนะเดี๋ยวนี้มันลืมอร่อยไปแล้วจริงๆจะกินก็กินได้อาตมาไม่มีปัญหาหรอกอาตมากินข้าวกับกล้วยกินข้าวกับมะละกออยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นหลักนอกนั้นก็อาหารกับอะไรพวกนี้ก็ตักบ้างกินกินได้ถ้วยนั้นถ้วยนี้มาให้ก็ตักให้บางถ้วยมันไม่หวานไม่ไหวแล้วก็โอ้โหมันย่องปรุงมาแดงแจ๋มอาตมาก็บางทีก็บอกว่าเดี๋ยวเราลองที่มันจะยังไงนะรสเดี๋ยวจะลืมก็ลองดูบ้างบางทีก็ไม่ตักให้แล้วโอ้ไม่ไหวมันเกินนี่เหลือเกินสรีระร่างกายเรานี่คงยังไม่ต้องการอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ลืมมากแล้วหลายคนบางทีนี่เขาตำมะละกอนะตำมะละกอแบบอีสานเนี่ยนะมาให้อาตมากินโอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็อร่อยนะอาตมายังรู้สึกได้นะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วรู้สึกเอาได้ว่าเคยอร่อยนะตำบักฮุงนี่รสอย่างนี้รู้ไปในรสอีสานตำมาให้กินแล้วก็ตำมะละกอนะก็อย่างนี้ฮะเหรออ๋อมันไม่อร่อยจริงๆเหรอตำพิเศษเหรออ๋อมันไม่อร่อยจริงๆเหรอคุณกินก็ไม่อร่อยเหรออ๋ออย่างนั้นหรอกเหรออ๋อของอาตมาในการกรองรสชาติมาแล้วเหรออย่างงั้นน่ะเอาเถอะอาตมาว่าพิสูจน์ไปเถอะถ้าคุณไม่อร่อยถ้าคุณติดอร่อยอยู่แล้วนะคุณไม่อร่อยแล้วคุณก็กินไม่ลงหรอกอีกต่อไปคุณกินข้าวไม่ได้ปริมาณเท่าที่คุณต้องการที่จะรักษาร่างกายคุณจะกินน้อยลงคุณจะกินไม่เคยลงแล้วมันจะโหยหามันอยากจะงนมันถึงจะอร่อยมันถึงจะพอใจอย่างนี้ไม่ค่อยพอใจมันก็จะดิ้นรนมันก็จะอยากแล้วคุณจะมาหยุดอยู่แค่นี้อย่างนี้ไปไม่รอดหรอกคุณกินไม่ลงหรอกไปเดี๋ยวก็เหี่ยวก็แห้งเดี๋ยวก็แหงเดี๋ยวก็ตายผมบอกสบายไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องแวบต้องวับอะไรอาณาการใจของเราเราเห็นว่าอันนี้เป็นกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของอาหารนี่ก็เป็นกามซึ่งเราเรียนมาแล้วกามคุณห้าอย่าว่าแต่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องคู่เรื่องเสพสมอย่างนั้นเลยบำเรออย่างนั้นเลยแม้แต่แค่นี้ก็เป็นกามเรารู้รสอร่อยรู้อัตสาทะเราลดได้แล้วอะไรไม่ได้เราพิสูจน์ก็ไปได้เนี่ยตาเห็นรูปอะไรเสียงเพราะแต่รสทั้งลิ้น ทั้งจมูกทั้งกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรนี่นะถ้าเราลดไปได้จริงจริงแล้วเราก็จะรู้ว่าเออเราไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้มีกามตัณหาพวกนี้เลยนะกามตัณหานี่เบาบางง่ายสบายจริงๆคุณก็จะเข้าใจวูปสโมสุขสุขอย่างสงบระงับเป็นอย่างไรอาตมาก็พยายามเอามาพูดให้พวกคุณได้ทบทวนได้ตรวจสอบซิว่าเราลดเราละไปได้มากขึ้นไหมแต่ก่อนนี้เราจัดกว่านี้นะเราติดยึดมากกว่านี้เดี๋ยวนี้เราก็เบาสบายขึ้นเราก็เรียนรู้ภาวะตัณหาตัณหาในภพตัณหาตัวตนอัตตามานะอะไรที่กำลังพูดกันอยู่มากๆเนี่ยเราก็เรียนรู้แต่ก่อนนี้เราก็มีอัตตามานะอย่างนี้นะเยอะใหญ่กว่านี้ไม่ยอมเลยนะจะเอาอย่างงี้จะเอางี้ฟุ้งซ่านสร้างภพสร้างชาติอย่างงี้อย่างนี้อีกเยอะเดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปจนกระทั่งจะกลายเป็นคนไม่กระตือรือร้นกลายเป็นคนเฉยกลายเป็นคนมิดทังกลายเป็นคนปล่อยวันเวลาเรื่องล่วงเรื่อยๆเรื่อยๆไปไม่ขมีขมันไม่สร้างสรรค์ไม่เป็นคนที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นคนไร้สมรรถภาพเหมือนพวกบอทโลเหมือนพวกลอยถ้วยเหมือนพวกฤาษีลอยถ้วยไม่มีคุณไม่มีค่าอะไรมันวันผ่านไปกับชีวิตหาไปหาหลุมฝังศพเฉยๆไม่ทำอะไรไม่เคมีขมันไม่รู้จักอะไรเป็นคุณเป็นค่าเป็นความดีสมมติสัจจะที่ดีสร้างสรรค์ซึ่งก็เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เราก็เป็นคนมีบุญมีประโยชน์มีคุณค่าได้ชำระกิเลสความเห็นแก่ตัวความที่เอาแต่ขี้เกียจเอาแต่เสพของตัวเองอยู่เฉยๆว่างๆเบาๆเนี่ยมันก็เสพสมสุขสมของตัวเองอยู่เนี่ยเราก็ค้นคว้าหามั่งกายกรรมวจีกรรมใดที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเวลาล่วงไปล่วงไปเราก็พยายามค้นคว้ากับพี่กับเราเอองานโน้นงานนี้อะไรมีให้ทำมีรู้อยู่ว่างานอะไรสำคัญไม่สำคัญก็พอเข้าใจไปแซมนั่นงานนี้ไปช่วยอันนี้ได้อยู่แล้วก็ทำไปแม้แต่คนในโลกก็พูดกันรู้เรื่องคนฉลาดนะว่าเรามีประโยชน์หรือไม่เรามีคุณค่าหรือไม่คนในโลกพูดกับเขาก็รู้เรื่องว่าคนนี้เนี่ยมันขยันนะนี่สร้างสรรค์ทำโน่นทำนี่ทำอยู่เงี้ยนั่นก็ไม่เอาอะไรวันหนึ่งกล้วยวีเดียวก็อยู่แล้วอะไรอย่างนี้มันต้นอย่างที่เขาว่าพวกนี้นะใช้งานนู้นที่มันกล้วยวีเดียวมันหลอกใช้งานก็ได้เหมือนฮะกล้วยวีเดียวทำงานทั้งวันอยู่ได้เลยเงี้ยนะเออช่างรู้เหมือนกันนะว่าเลี้ยงกล้วยวันละวีรู้มาจากไหนเราเลี้ยงกล้วยวันละวีกล้วยวีเดียวก็อยู่ได้ทั้งวันทำงานทั้งวันว่างั้นนะคนทั้งโลกเขาจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปลึกซึ้งอะไรเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนมีคุณค่านี่เอาชัดๆยืนยันในโลกเลยแล้วว่ามันชั่วตรงไหนมันเลวตรงไหนอ่ะจะเอาแกล้งมาพูดว่ามันกลายเป็นคนถูกเขาหลอกใช้เป็นทาสเนี่ยดูสินี่ทาสแรงงานหลอกใช้เอากล้วยวีเดียวกับมันทำงานทั้งวันไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ค่าจ้างค่าวานอะไรดูที่เนี่ยมาอดๆอยากเสื้อผ้าหนาแพร่ก็ให้ใส่มอซอหลอกได้สนิทเลยไม่สวยไม่งามอะไรก็เขาจะไปเต้นไปดีดไปสนุกสนานอะไรก็ไม่ได้ไปถูกหลอกไว้หมดเลยหลงเชื่อตามหมดเลยล้างสมองสนิทเลยโง่ดักดานอะไรต่างๆเขาว่าได้หมดเลยนะเรารู้สึกยังไงเราเข้าใจยังไงโยมบุญโฮมก็บอกว่าเหมือนจริงเหมือนเขาว่าเหมือนกันนะเขาว่ากับมันจริงมันเขาว่ามันจริงๆเลยนะโอ้มันถูกหลอกจริงหรือเปล่าว่าเราเนี่ยพิสูจน์ไปใครคลางแคลงสงสัยก็พิสูจน์ไปหนักเข้าบอกโอ้จริงมันเขาว่าแน่เลยเรามาถูกหลอกอย่างนี้แน่ก็ต้องไปเลยก็อยู่กับหมู่ตรงนี้ไม่ได้หมู่ตรงนี้มันหลอกเก่งตายมันถูกหลอกซะหลายปีแต่ถ้าใครนะว่าโธ่ไม่ได้ถูกหลอกอะไรแล้วก็เข้าใจเข้าใจจริงๆเลยกิเลสมันมีจริงลดละได้จริงแล้วมันก็เป็นคุณค่าจริงมันก็สบายดีนี่เราก็พอใจในอย่างนี้แหละเราพอใจในบุญในคุณในคุณค่าในประโยชน์เป็นผู้เสียสละสร้างสรรค์เป็นคนที่ดีอนุเคราะห์โลกโลกานุกัมปายะเป็นผู้อนุเคราะห์โลกอยู่เป็นผู้รับใช้โลกอยู่เป็นผู้ให้แก่โลกอยู่ไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้เอารัดอะไรเป็นผู้เสียสละให้ไปสร้างสรรค์จริงๆอยู่เนี่ยเราก็เข้าใจชัดๆมั่นคงมั่นใจของเราอยู่เนี่ยมันยังมีอัตตามานะมันยังถือดีมันยังใครแตะก็ไม่ได้ใครว่าก็ไม่ได้ใครขัดใจก็ไม่ค่อยได้ไอ้นี่มันต้องความคิดความเห็นของกูนี่แหละถูกมันต้องอย่างนี้อย่างนี้ละอะไรเราก็ยังมันลดมันละประนีประนอมกันเข้าไปบ้างประสานกันไปบ้างลดอัตตาตัวตนบ้าง จนกระทั่งเราเองนี่จะเป็นคนที่ฉลาดขึ้นทำอะไรถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นอยู่กับหมู่ไปเขาก็จะเห็นเลยว่าเราเนี่ยถูกต้องมากกว่าเขาเขาก็จะยกให้เขาก็จะยอมเขาจะบอกคนนี้นี่ถูกต้องมากกว่าคนนี้แหละเข้าใจวิจัยมากกว่าคนนี้ฉลาดกว่าความยอมรับจากความจริงที่ปรากฏอยู่ร่วมกันไปวันแล้ววันเล่าพฤติกรรมผลอะไรต่ออะไรมันจะออกมาบอกแจ้งเองพวกเราก็จะรู้ในกันนี่แหละอยู่ในหมู่ในกลุ่มกันนี่มันก็จะเกิดตามสัจจะอย่างนานวันนานปีไปมันก็จะพิสูจน์ยืนหยัดยืนยันออกมาเองแล้วเราก็จะยอมรับโดยไม่มีใครมาบังคับเราเราจะเกิดปัญญาญาณมองออกฉลาดรู้เออคนนี้ยกให้คนนี้มีนั่นมีนี่ซึ่งมันลึกซึ้งซับซ้อนอยู่ในตัวของมันนี่อีกหลายซับหลายซ้อนประการมาตัณหาเราก็ลดละได้จริงภวตัณหาก็ลดละได้จริงมีแต่คุณค่าความดีเป็นวิภวตัณหาอยู่เป็นตัณหาอุดมการณ์เป็นความปรารถนาอยู่ก็ทำไปให้มันชำนาญจนกระทั่งไม่ต้องไปดันมันไม่ต้องไปให้กำลังที่จะต้องขยันที่ต้องอดทนมันก็อดทนเป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นอัตโนมัติไม่ต้องไปขยันก็ต้องเด้งดันความขยันมันก็เป็นวิริยินทรีย์เป็นวิริยะพละเป็นวิริยารัมภะเป็นการปรารภความเพียรโดยตนปรารภตนปรารภตนวิริยะวิระอารัมภะเนี่ยอารัมภธาตุธาตุนั้นมันเกิดในตนแล้วอารัมภธาตุธาตุที่มันปรารภตนปรารมตนมันเกิดเป็นอุปกรรมธาตุเลยทีเดียวเป็นธาตุที่ได้ปรารภตนอย่างที่เรียกว่าเป็นตัวธาตุเพียรที่ไม่ต้องไปทำอะไรมันมันเป็นธาตุในตัวเราแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยาคุณเอาธาตุปรมาณูมามันก็ออกคุณลักษณะของปรมาณูคุณเอาธาตุออกซิเจนมามันก็ออกคุณค่าของธาตุออกซิเจนไม่ได้มีวิญญาณหรอกแต่มันจะต้องออกเป็นสัจจะของมันในตัวเราก็เหมือนกันเป็นธาตุแม้วิญญาณนี่ก็ตามมันก็มีลักษณะเหมือนกับออกซิเจนเหมือนกับปรมาณูเหมือนกับไนโตรเจนเหมือนกับไฮโดรเจนอะไรมันก็เป็นธาตุที่ออกฤทธิ์อย่างนั้นนะจะมีฤทธิ์อย่างไรอ่ะมันก็ออกฤทธิ์อย่างนั้นออกฤทธิ์ขยันมันก็ขยันเป็นอุปกรรมธาตุเป็นธาตุเพียรซึ่งธาตุเพียรตั้ง7ตั้งแต่อารัปธาตุอารัมภธาตุปรกรรมธาตุนิกรรมธาตุฐามธาตุทิฏฐิธาตุอุปกรรมธาตุซึ่งอาตมาก็ขยายฟังแล้วธาตุพวกนี้มันจะสะสมตัวมันจะค่อยๆฝึกค่อยๆสั่งสมสภาวะของมันตั้งแต่ปารภปารมมาจนกระทั่งมันมีธาตุอย่างนี้สะสมกันไปเรื่อยๆเป็นปรกรรมธาตุเป็นธาตุปรักนี่ก็คือปรักในธาตุอื่นก็คืออันอื่นจากอันนี้มาเรื่อยๆเป็นนิกรรมธาตุเป็นฐามธาตุเป็นทิฏฐิธาตุฐามธาตุก็เป็นกำลังมีแรงมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเป็นทิฏฐิธาตุก็ตั้งมั่นอุปกรรมธาตุก็เป็นธาตุเพียรเป็นธาตุนั้นแท้เลยมันก็มีในคนนี่แหละสั่งสมไปมันก็เกิดตัวเราสั่งสมไปไม่สั่งสมไม่ฝึกไม่ปลื้มไม่ให้ธาตุนี้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เกิดนะแล้วคุณสะสมแต่ธาตุขี้เกียจสะสมแต่ธาตุเลี่ยงมิทะมิทังเลี่ยงตกผลึกแข็งเฉยไม่คล่องไม่แคล่วไม่กระปรี้กระเปร่าไม่กระตือรือร้นคุณฝึกแต่ธาตุนี้มันก็ได้ธาตุนี้จริงอึดอาดอึดอาดลุกทีนี้ร่วงกล่าวเลยขนขี้เกียจร่วงมันก็จะได้นี่พูดให้มันเป็นภาษาวัตถุให้ฟังมันก็จะได้ธาตุนี้จริงๆเลยฝึกธาตุไหนได้ธาตุนั้นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยฝึกผู้ที่เข้าใจดีแล้วมาถามว่าทำไมมันยังไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเหมือนกันมาถามมีคนมาถามท่านรู้ชัดเข้าใจหมดแล้วอธิบายฟังเข้าใจหมดแล้วแต่มันก็ยังฝืนยังทำไม่ได้คำตอบคำเดียวพระหุลีกำมังฝึกเข้าให้มากทำเข้าให้มากเท่านั้นเองถ้าไม่ฝึกเข้าให้มากไม่ทำเข้าให้มากมันก็ไม่ตั้งมั่นมันก็ไม่สะสมฝึกมันจึงเกิดสะสมมันจึงเกิดความตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นมาได้ไม่มีอื่นมารู้ชัดแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วจะเห็นได้ไอ้กิเลสมันต้านนี้จริงๆรู้ดีแต่ข้ารู้ว่าข้ามันยังไม่ทำดีนี่ข้าไปเอาใจกิเลสซะก่อนไม่ขนขวายไม่รู้ว่าดีอย่างนี้แต่ไม่ทำอย่างนั้นนั่นน่ะเราก็ต้องฝืนก็ตัวเราต้องสู้กับมันก็รู้ว่าอะไรดีแล้วก็ต้องสู้ พยายามเอาชนะมันแก้กลับมันไม่ได้ด้วยเรี่ยวด้วยแรงด้วยสมถภาวนาด้วยเหตุผลด้วยปัญญาทบทวนเห็นนี่จริงเลยว่ามันดีอะไรดีกว่ากันแน่ทำไมไม่ไปประกอบกรรมที่ดีกรรมดีมีอยู่ทำไมจึงอยู่กับไอ้กรรมที่ยังไม่ดีกว่าทำไมไม่ทำกรรมที่ดีกว่าก็นำมันเข้าไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งวิปัสสนาญาณเพื่อดีเรียวหรือแรงด้วยสมถภาวนาพยายามจริงๆมันก็จะไปได้เรื่อยๆก็จะง่ายขึ้นคล่องขึ้นแล้วเราก็เห็นคุณเห็นค่าว่าเออดีงี้นะมันก็ดียังไงมันเป็นประโยชน์คุณค่าต่อตนต่อท่านยังไงกิเลสเราก็ได้ลดคล่องแคล่วสางสรรเป็นประโยชน์ผู้อื่นเพื่อพุ่งอะไรต่างๆมันก็เป็นจริงพอยิ่งชำนาญเข้าไปยิ่งมันสั่งสมลงเป็นกำลังเป็นทิฏฐิธาตุเป็นธาตุที่ตั้งมันเป็นสมาธิหรือว่าเป็นธาตุแข็งแรงขึ้นไปมันก็ง่ายเราก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่ยากเหมือนก่อนแต่ก่อนนี่โอ้โหกว่าจะแก้ขี้เกียจนี่ได้นี่มันยากจนจริงๆนะเดี๋ยวนี้ก็เออค่อยชั่วขึ้นไม่หนักหนาไม่อึดอัดเหมือนแต่ก่อนนี่โอ้แต่ก่อนนี่แทบจะเอาเจ้าแจ็คมายกเนี่ยรู้จักเจ้าแจ็คไหมเนี่ยแม่โคตัวใหญ่เนี่ยชื่อแจ็คตัวกลางที่เราซื้อเนี่ยเจ้าแบ็คตัวเล็กนะชื่อเจ้าจิ๋วมันดึงยากจนต้องเอาเจ้าแจ็คมาดึงระวังเถอะหนักหนาเหลือเกินแต่เราคิดว่าพวกเราเนี่ยมันไม่มีความหยาบถึงขนาดนั้นเรามีหิริมีโอตตัปปะแล้วจะเข้าใจว่ามันเจริญขึ้นอย่างไรทั้งที่ไม่ได้เอาอามิตรล่ออย่างที่ว่าเนี่ยบุญเราก็ไม่ได้ไปปั้นบุญเป็นสวรรค์วิมานเป็นอะไรต่ออะไรล่อแต่บุญเราเข้าใจว่ามันสลัดกิเลสของเราเองลดละกิเลสของเราเองคือบุญแก้ไขตัวเองฝึกฝนตัวเองทำตัวเองให้มันคล่องแคล่วให้มันเจริญเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สร้างสรรค์เสียสละได้จริงๆถ้าเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้ฝึกปรืออย่างนี้มาเราก็จะรู้เองจะรู้เองอาตมาพูดทบทวนย้ำซ้ำซากวกไปวนมาวกไปวนมามันไม่ออกไปจากกิเลสกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอะไรนี่รอกเพราะมันเป็นสมุทัยอริยสัจแล้วก็พาทำโดยมรรคองค์8โดยโพชฌงค์7ประกอบกันไปอยู่นี่แหละสรุปแล้วก็เป็นมนุษย์โพธิปักขีย ทำอยู่นี่แหละเป็นแกนเป็นหลักจะมีเรื่องราวขยายออกไปกว้างบางทีบางคนว่าอาตมาไม่ได้เทศนะเนี่ยไปพูดถึงเรื่องโน่นนะเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่ออะไรเหมือนกับไม่ได้เทศเทศขอยืนยันว่าเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นปัจจัยการต่อเนื่องถึงกันนะถ้าเข้าใจว่าเด็ดดอกไม้นี่กระเทือนถึงดวงดาวก็เหมือนกันนะเกี่ยวข้องกันถ้าใครฟังด้วยดีจะรู้ว่ามันไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องนี่พูดออกนอกเรื่องนอกทางไม่ใช่ไม่นอกเรื่องหรอกแล้วก็ขอยืนยันว่าเป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายแม้จะพูดถึงเรื่องโลกเรื่องอะไรก็พูดให้เห็นมุมที่น่าเบื่อน่าหน่ายน่าคลายความกว้างขวางออกไปถึงโลกสังคมข้างนอกให้รู้ว่าอะไรที่เราควรจะช่วยเหลือเขาอะไรที่ควรจะทำน่าจะได้ทำได้ฝึกฝนอะไรก็พยายามเข้าไปอยู่เรื่อยแหละพูดให้เราได้เข้าใจกว้างด้วยลึกด้วยโดยแนวลึกของกิเลสตัณหาอะไรต่างๆเอาวิเคราะห์วิจัยให้ได้เข้าใจให้อย่างถึงด้วยญาณหรืออย่างน้อยก็ทำทิฏฐิความเห็นให้เข้าใจให้แจ้งเสร็จแล้วก็ไปฝึกฝนเอาจนจะเกิดสมาธิที่ลึกขึ้นมีธรรมวิจัยลึกขึ้นเพราะองค์มรรคมรรคคังคะลึกขึ้นก็จะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละหรือญาณทัศนวิเศษขึ้นมันจะเกิดขึ้นจริงของคุณของคุณคุณจะรู้ไปเองอาตมามั่นใจในสัจจะว่าอาตมาไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับล้างสมองคนเพราะถ้าอาตมาจะล้างสมองหลอกคุณให้คุณหลงพลางสัจจะแล้วคุณก็หลงเชื่อตามอาตมานะอาตมาว่าอาตมาทำอย่างนั้นอาตมาทำบาปนะอาตมาไม่ทำและอาตมาก็ไม่ต้องการที่จะได้คนที่ถูกหลอกมาด้วยไม่ต้องการที่จะได้คนถูกหลอกมาเพราะอาตมาจะไม่ภูมิใจที่ได้มาด้วยการหลอกถ้าอาตมาจะได้มาด้วยการเกิดปัญญาของคุณเองคุณเกิดปัญญาเห็นสัจจะความจริงเองขึ้นมาคนอย่างนี้ถ้าเผื่อจะเกิดหรือว่าจะได้มาเป็นบริวารนี่จะได้มาเป็นลูกศิษย์อาตมาจะเอาคนอย่างนี้คนที่เกิดญาณปัญญาฉลาดขึ้นนี่กับคนที่ถูกหลอกแล้วก็หลงเชื่อเราแล้วก็ได้มาเป็นลูกศิษย์มาเป็นบริวารอาตมาจะเอาคนฉลาดแท้เกิดจริงที่ใจของเขามีญาณเกิด อาตมาจะทำให้เขาเกิดญาณอาตมาว่าทำช่วยคนนี้เจริญช่วยคนนี้ประเสริฐเพราะเกิดญาณเกิดปัญญาที่แท้ไม่ใช่ยิ่งโง่เพราะถูกหลอกคนนั้นเขาก็เจริญอาตมาว่าถ้าเขาจะมาเป็นบริวารเขาก็อาตมาก็จะได้บริวารที่เป็นคนประเสริฐถ้าอาตมาหลอกเขาคนนั้นก็เลวลงโง่ลงถูกหลอกยิ่งเราจะเก่งเท่าไหร่ก็ตามเก่งในการหลอกคนจนกระทั่งเขาคิดไม่ทันสู้ไม่ได้เขาก็โง่อยู่นั่นแหละแล้วเราก็ได้คนนั้นมาเป็นบริวารคนนั้นก็ไม่เจริญแล้วได้บริวารก็คือได้คนโง่อาตมาว่าอาตมาไม่โง่นะที่จะเอาคนอย่างนั้นเลือกสองอย่างนี่คุณจะเอาคนไหนก็ตามใจคุณสามารถไหมเท่านั้นคนมันไม่สามารถมันก็ต้องการแค่บริวารโง่ก็เอาวะใช่ไหมแต่อาตมาไม่ต้องอาตมาบอกว่าอาตมาไม่ยินดีที่จะโลภที่จะต้องการบริวารมากมายจะได้มีบริวารเป็นฐานบันลังเพื่อที่จะเป็นอวดจริงๆง่ายๆนะถ้าเผื่อว่ามีบริวารมากๆนี่ก็ขู่โลกได้แล้วนี่ม็อบใหญ่นะม็อบต่อดูสินี่คนนิยมยกย่องมากนะเนี่ยคนกลูเกลียวหลงไหลเยอะนี่โอ้โหหมู่มากเขาก็ไม่กล้าเหมือนกันนะเขาก็ยอมรับเหมือนกันนะบอกโอ้โหนี่ถ้าไม่งั้นถ้ามันไม่ดีจริงทำไมคนจะไปหลงเป็นบริวารไปศรัทธาเริ่มใสไปชื่นชมยินดีมันมากนักล่ะมุมง่ายๆอย่างนี้เขาก็มองได้ออกง่ายโดยซ้ำไปแต่อาตมาไม่กลัวหรอกเล็กๆคนน้อยๆไม่ต้องมากก็ช่างไม่ต้องกลูเกลียวเหมือนเขาก็ไม่กลัวเพราะอาตมาไม่ต้องการใครจะต้องมาอย่างนั้นมาตื้นๆง่ายๆโอ้นี่มันหมู่มากชอบนิยมเพราะงั้นคงมันจะดีว่าดีเพราะหมู่มากเฉยๆอาตมาไม่เอาตื้นๆคนตื้นๆอย่างนั้นหรอกแม้จะหมู่เล็กเอ๊แต่หมู่เล็กมันเป็นคนยังไงวะคนมีปัญญาเขาจะมาพิสูจน์เองก็จะคอยรับข้อมูลศึกษาพวกนี้เองเอ๊แต่หมู่เล็กกับหมู่คนพวกนี้ไม่ใช่เล่นนะแหลมลึกมีอะไรต่ออะไรถ้าคนมีปัญญามองออกอย่างนี้แล้วมาค่อยๆมาน้อยคนค่อยๆทยอยมาทีละน้อยคนก็เอานะเอาไว้พรุ่งนี้ต่อนะวันนี้พอแค่นี้ก่อน ทีนี้โยงไปถึงสภาพของสังโยชน์บ้างสังโยชน์3นี่เป็นสังโยชน์หลักที่อาตมาอธิบายเมื่อเช้านี้ยังขาดสังโยชน์ตัวสำคัญซึ่งเป็นตัวตัดสินเรารู้จักฌานรู้จักวิมุตติแล้วเราจะรู้จักว่าเราเข้าเขตอริยะเป็นพระอริยะอาตมาอธิบายวันก่อนแล้วอย่างไรถ้าแค่มิจฉาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิยังไม่เป็นยังไม่นับอริยะเห็นแต่แค่อนิจจังไตรลักษณ์3ตัวนี่ไตรลักษณ์แต่อนิจจังทุกขังอนัตตาแม้ยังไม่ถึงอนัตตาก็เข้าสู่สภาพอริยะได้แล้วไตรลักษณ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อครบไตรลักษณ์กิเลสอนิจจังอาตมาอธิบายมิจฉาทิฏฐิให้ฟังแล้วพ้นมิจฉาทิฏฐิคือรู้กิเลสจับปรมัตถ์นี้ได้วิจัยออกจนสามารถทำให้มันลดได้คือลดทุกข์สมุทัยได้โดยการปฏิบัติลดสักกายะในสักกายะนี่เข้าสังโยชน์แล้วสังโยชน์3 1สักกายะทิฏฐิพ้นสักกายะทิฏฐิ2พ้นวิจิกิจฉารู้ยังมีญาณของเราเองไม่ใช่ค้างๆคาๆรู้แต่เหตุผลรู้แต่ตรรกศาสตร์รู้แต่หลักทฤษฎีไม่ใช่รู้เลยว่าเราปฏิบัติมีสภาพสักกายะนั้นรู้ว่านี่คือสักกายะวิจัยกิเลสออกเป็นตัวการอาตมาแปลสักกายะว่าตัวการตัวกิเลสเนี่ยตัวการตัวสมุทัยตัวทุกข์สมุทัยเนี่ยลดมันได้มีผลทำให้มันลดกิเลสทำให้ลดบทบาทมันลดอำนาจมันลดฤทธิ์แรงมันลดไปจริงๆเรามีญาณรู้เรามีญาณเห็นอย่างไม่วิจิกิจฉาท่านแปลว่าวิจิกิจฉานั้นพ้นวิจิกิจฉาคือพ้นไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฟังตรงนี้ถ้าลดกิเลสชนิดนี้คือเป็นการลดกิเลสในระบบลัทธิของพุทธศาสนาที่อาตมาอธิบายเนี่ยอาตมายืนยันว่านี่ของพุทธศาสนาลดกิเลสด้วยวิธีการอย่างนี้เมื่อคุณลดด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วคุณก็เกิดญาณมีญาณปัญญาเห็นรู้ว่าโอ้อย่างนี้ทำอย่างนี้ลดกิเลสอย่างที่อาตมาอธิบายมาเนี่ยจับตัวได้ลดจริงๆโดยมีของจริงจริงๆเห็นของจริงตามความเป็นจริงลดลงมาเมื่อลดได้ก็คือพ้นสักกายทิฏฐิ

ถมน้ำลายรถแล้วก็ไม่มองขนาดยั่วยวนขนาดนี้นะจริงๆได้ผลอยู่ถึงแม้ว่าไม่ดูแต่จริงอาตมารู้ไม่ดูนะไม่ให้เห็นว่าเราดูนะหันหลังให้นะแต่ใช้ตาไปออกงอนต่อรู้จักงอนต่อไหมท้ายทอยภาษาอีสานว่างอนต่อนี่ท้ายทอยถ้าไปมองเมื่อไปด้วยแต่ใช้ยานใช้ตาที่6มองไปออกไปท้ายทอยพยายามจะให้รู้ให้ได้อยู่อย่างนั้นนะถ้าเราพูดไม่กระทบคนเนี่ยเขาไม่สนใจอะไรหรอกโดยเฉพาะไปกระทบสิ่งที่มันน่าคันหัวใจเขานี่เป็นศิลปะชนิดนึงนะบอกให้รู้นะไม่บอกได้ไม่รู้แต่ระวังนะเขาคันมากๆเขาคันบางส่วนคุณลำบาก